الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا دونوں چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام حضرت یوشع بھی ساتھ تھے ان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اس لیے کہ مقصودی چونکہ اب ان دونوں کا ذکر کرنا ہے رہتے وہ ساتھ تھے اب چونکہ مقصودی ذکر ان کا یہ دونوں کا تذکرہ فانطلقا قول و اقرار کرنے کے بعد آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا خاموش رہنا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی استاد صاحب میں پابندی کروں گا میں بولوں گا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کر لیا چل پڑے حتی اذا رکبا فی السفینہ یہاں تک کہ جس وقت دونوں سوار ہو گئے کشتی کے اندر خارقہا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال لیا خارقہا پر لکھا ہوا ایک تختہ نکال کر کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پھاڑ ڈالا ہم نے دوسرے کنارے پر جانا ہے تو کشتی والے کہنے لگے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ذرا میری طرف میں اشارے سے بات سمجھاؤں کشتی والے کہنے لگے ہم جا رہے ہیں اس طرف آپ نے جب اشارہ نہیں تھا ہم جا رہے ہیں اس طرف اب میں انتظار نہیں کروں گا اس ساتھی کی معذرت ہم جا رہے ہیں اس طرف سواری ہمارے پاس ہیں تو آپ نے دوسرے کنارے پر جانا ہے ہم آپ کو پہلے دوسرے کنارے پر پہنچا کے پھر چلو اس طرف چلے جائیں گے دونوں کو کشتی والوں نے بٹھایا دوسرے کنارے پر پہنچایا جب روانہ ہونے لگی کشتی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا قال اور خارا کہا کے نیچے لکھا ہے شاید کشتی والے بوجہ معتقد ہونے کے خاموش رہے انہیں کہا حضرت ایسے کام کیا کرتے ہیں چھوڑو کیا کہنا ہے بس خیر ہے ہم آگے تختے کو جوڑنے بھی خیر کوئی بات نہیں وہ چپ رہے قال اخرقتها حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تنقید موسوی وعدہ کیا کیا تھا حاج صاحب نہیں بول پڑے اخرقتها لتغرق اهلها کیا آپ نے کشتی کو تختے کو توڑ ڈالا کشتی کا تختہ نکال لیا لتغرق اهلها انجام یہ نکلے گا تاکہ تو غرق کرے گا کشتی والوں کو نہ پانی اگر گھس جائیں کشتی ڈوب جائیں کشتی والے مر جائیں پھر کیا ہوگا واہ بھائی واہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکا بھی نہیں لیا اپنا راستہ چھوڑ کر ہمیں دوسرے کنارے پر پہنچایا آپ نے تختہ توڑ ڈالا لقد جئت شيئا امرا البتہ تاکید لائے ہیں آپ چیز خطرے والی بڑی خطرے والی بات آپ نے کی ہے انوکھا کام کیا ہے ہمارا کرتے ہیں آپ ایک جملہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا لقد جئت شيئا امرا خلاصہ یہ کہ اگرچہ ذرا ذکر نہیں بلکہ محتمل ہے مگر واجب الاعتراض ہے جب تک کوئی مصلحت غالبہ معلوم نہ ہو وہ نہیں ہے اب ذرا سمجھو کیا مطلب کشتی کا جب تختہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑا اب دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ نقصان یقینی ہے کشتی ڈوب جائے اور دوسرا شک ہے شاید نبی ڈوبے دونوں باتیں ہیں ٹھیک ہے یقینی نہیں ہے شاید نہ ڈوبے لیکن امکان تو ہے شاید ڈوب جائے جب امکان ڈوبنے کا ہے پھر بھی اس کام سے بچنا چاہیے تھا آپ نے کیا کیوں ہے یقین ڈوبنے کا نہ بھی ہو لیکن امکان تو ہے کشتی ڈوب جائے گی کیا کیوں ہے آپ نے اسے تو بچنا چاہیے تھا قال جواب خضر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا کیا نہیں کہا تھا میں نے کیا نام ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا یوں نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے گا نا مولانا زہری طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے کام خیال زہری طور پر شریعت کے خلاف نظر آتے تھے. کیا میں نے کہا؟ زہری طور پر. زہری طور پر شریعت کے, اور موسیٰ علیہ السلام سے شریعت والے پیغمبر, تو جب آپ دیکھیں گے کہ بظاہر یہ کام شریعت کے خلاف ہے, آپ کیسے چپ رہیں گے؟ یوں نہیں ہے کہ عالم الغیب تھے نا, بظاہر شریعت کے خلاف کام, حقیقت شریعت کے خلاف نہیں تھا. ابھی وضاحت آ رہی ہے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, معذرت موسی, معذرت کی لا تواخذنی بما نسیت, واخذ کر میرا, نہ پکڑ دھکڑ کر میری بوجہ اس کے کہ میں بھول گیا ہوں, خیال نہیں رہا, بھول کر میں یہ بات کر میں تو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا. ابھی تو میں بھول گیا تھا, بھول کا معاوضہ نہیں ہونا چاہیے, مہربانی کرو. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں سے تنگی, میری تابے داری والے کام میں سے مجھ پر تنگی نہ ڈال. مہربانی کی بس اس سب ہم معذرت بھول گیا ہوں, تنگی نہ کرو مجھ پر, میں کا پھر سوال نہیں کروں گا. فانتا لکار واقعہ ثانیہ, دوسرا واقعہ, بات چلو ہو گئی گزر گئی, چلو کیا آگے چلو. فانتا لکار دوسرا واقعہ, دونوں چل پڑے ہیں. غلامن پاکا تالا, یہاں تک کہ جس وقت دونوں ملے ایک جوان کو نوجوان. کیا معنی کیا غلامن کا؟ دیکھو مولانا, نوجوان, نوجوان کو ملے پاکا تالا. حضرت خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کر ڈالا. ٹھیک, حوالہ لکھو. یہ بالغ تھا, یہ روح المانی علامہ روسی کا حوالہ, مبسوط دوسرا حوالہ, مبسوط نوجوان سے دونوں ملے پاکا تالا. حضرت خضر علیہ السلام نے نوجوان کی گردن مروڑ دی. ٹھیک, قال تلقی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, اقتلنا نفسا زکیتا بغیر نفس, اقتلنا نفسا, کیا آپ نے قتل کیا ہے ایک جی کو, زکیتا سترا, زکیتا سترا, خیال کرنا مولانا کیا لکھا ہوا ہے, استباد اول, لفظ پڑھو تو سمجھاؤں کیا لفظ ہے, بڑی کتابوں والے ساتھی کیا لفظ ہے, استباد اول, یہ بات عقل سے بہت دور ہے, عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. زکیہ تن کا معنی لکھو بولنا, یہ بار زکیہ تن کا معنی, زہری اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, زہری اس کا, زہری اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا, ایک جی کو, زکیہ تن سترا, سہری طور پر تو اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, بغیر سن, یہ دوسرا استباد, عقل سے یہ بات بڑی دور ہے, بغیر کسی نفس کے, اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا, آپ نے اس کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر ڈالا. لقد جئت شيئا نكرا, البتہ تحقیق آیا ہے تو چیز غیر معقول کو, عقل میں تو یہ بات نہیں آتی, آپ نے حضرت یہ کیا کر ڈالا. کشتی والے واقعے میں تو شک تھا, نہیں سمجھے, شاید کشتی والے بچ جائیں یا ڈوب جائیں, شک تھا وہاں تو ان کے ہلاک ہونے کا شک تھا, یہاں پاک ہے, یہاں تو اٹھے شک کئی کئی تھے, بدلا مار کرتے ہو. ٹھیک, ہم نے باج رنگ کا کیا مانا کیا, تو یہ لاکیا غلامن کا کیا مانا کیا, اور جوان, حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بچے کا قتل کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا. بچے کا قتل تو کون تھا, یہ نوجوان تھا, بالغ تھا, بالغ تھا, بچہ نہیں تھا, سن رہے ہو؟ حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ بچے کا قتل اور علامہ روسی نے بھی یہی لکھا ہے، مقصدی نے بھی یہی ہے. قال حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، الم اقل لکا، اب لکا کو بڑھا دیا، پہلے لکا نہیں تھا، اسی لیے قال الم اقل لکا، اب قال الم اقل لکا. حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ آپ کو میں نے کہا نہیں تھا، کہا تو تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، یقینا آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی، آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا، میں نے پہلے کہا تھا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کیا. اب یہ جو بات ہے نا، قال اگر دل سن ذکیا، جملہ لکھو بولا نا جلدی کرو، پچھلے صفحے پر جملہ، یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے کی تھی، یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگانے کے لیے کی تھی. میں شرط لگاؤں گا، یہ دوبارہ سوال کیے تو مجھے ساتھ نہ رکھو. اب شرط لگا رہے ہیں اگلا سبا، ان شرطوں کا نشیم بادار فلا تصاحبنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں بادہ، اس واقعے کے بعد، قتل والے واقعے کے بعد، اگر مزید میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو فلا تصاحبنی، مجھے بالکل ساتھ نہ رکھنا. حضرت آپ کا اور میرا گزارا مشکل ہے، مجھے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من عذرا، قد بلغت منی عذرا، من لدنی عذرا، کبھی پہنچ چکے ہیں آپ میری جانب سے عذر کو. کوئی پوچھے گا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں جدا کر دیا، آپ کے پاس معقول وجہ ہوگی، بھائی خاموش نہیں رہتے تھے اس لیے ہماری ان کی جدائی ہو گئی، آپ کے پاس کوئی عذر تو ہوگا. دونوں چل پڑے، یہاں تک جب دونوں پہنچے بستی والوں کے پاس، دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، کھانا چاہیے. انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے، جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، ہم نے روٹی تمہارے لیے بنائی ہے، کام کرو اپنا، روٹیاں مانگنے آ گئے. فوجدہ فیہا جدارا، پایا دونوں نے بستی کے اندر ایک دیوار کو، یرید ان ینقض فقاما، جو ارادہ کرتی تھی کہ گر پڑے، گرنے کے قریب تھی، دیوار جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی. فقاما، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، جیسے کئی گارا بناؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گارا بنایا، گارا بن لیا، دیوار بنا رہے ہیں، ساری دیوار مکمل ہو گئی. دیوار سیدھی کرنے کے بعد چلو جی، موسیٰ علیہ السلام کا چلو مزدوری، وہ ہمیں روٹی نہیں دیتے، آپ مفت ان کی دیواریں بنا رہے ہیں کیوں؟ تنقید موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، لہو شیت اللہ خستہ علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے البتہ وصول اس کے اوپر مزدوری، مزدوری تو وصول کر رہے تھے، مفت آپ نے دیوار بنائی ہے کیوں؟ اس کا جملہ لکھو مولانا حاشیہ پر سامنے، یہ بات بیٹا نماز ذرا اس طرح پڑھو، مہربانی کرو، یہ سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہو، پھر سامنے کھڑے ہو، ادھر اوٹ میں ہو جاؤ، مہربانی آپ کی، سنت کے خلاف نماز ہمارے سامنے، ہمیں نہ دکھاؤ خلاف سنت نماز. قال له الشيطان فخسف عليه ارا، حاشیہ پر جملہ، یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی، ساری زندگی نبی پاک نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی، نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایک نماز نبی پاک نے ننگے سر نہیں پڑھی. یہ بات کیا جملہ کیا؟ شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی تاکہ جدائی ہو جائے، بس حضرت غارنو کا ادا ہی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ و شیر اللہ اجرہ، اگر آپ چاہتے البتہ وصول کر لیتے اس کے اوپر اجرت، مزدوری کا وصول کر لیتے۔ حضرت آپ نے مفت کام کیوں کیا؟ مزدوری وصول کرنے نیچے لکھا ہے کہ اپنا کام بھی چلتا، مولانا کہ اپنا کام بھی چلتا، ان لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی، ایسے لوگوں کی بد خلقی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ مفت ہے جی، مفت آ گئے دیوارے بنانے والے، ان کی تو بد اخلاقی زیادہ ہو جاتی، کم از کم مزدوری تو آپ لیتے۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک، ہذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، بس آپ کی اور میری جدائی، اب آپ کا اور میرا سرکتا۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ سوال کیا تو مجھے صاف نہ رکھنا، اب آپ کی اور میری جدائی۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ہر قریب میں خبر دیتا ہوں آپ کو صحیح مطلب کی، تعویل نیچے کیا لکھا ہے، صحیح مطلب کی خبر دیتا ہوں، وہ کہ نہیں طاقت رکھی آپ نے اس کے اوپر صبر کرنے کی۔ آپ کو بتاؤں تو صحیح، ان تینوں چیزوں میں راز کیا ہے؟ اما سفینت و فکانت لمساکین، خیال اما سفینت حکمت واقعہ اول، حکمت واقعہ یہ اول، پہلی وہ جو میں نے کشتی کا تختہ نکالا تھا جی، اما سفینہ بہرحال کشتی، فکانت لمساکین وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر محنت کرتے تھے اس کے ذریعے سمندر کے اندر، مزدوری کرتے تھے، ہر کا ہر چلاتے تھے بےچارے، اس لیے یعنی اس پر ان کی گزر اوقات تھی۔ فارت تو میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو حیر والا بنا دوں، کشتی کو کیا کرنا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب والا بنا دوں، وکانا وراہم ملک، غور سے سننا مولانا، وکانا وراہم ملک، وجہ خرق کیوں میں نے تختہ توڑا ہے، وجہ کیا ہے، اور تھا ان کے آگے، تھا کیا کیا تھا ان کے آگے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں امامہم وراہم، ان کے آگے جدھر وہ جا رہے تھے ان کے آگے، مالک نے ایک بادشاہ تھا ظالم، ظالم بادشاہ آگے بیٹھا ہوا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، چھین لیتا تھا لے لیتا تھا ہر صحیح کشتی کو، ہر جو صحیح، ہر کشتی، ہر صحیح کشتی کو، اوپر صحیح لکھا ہوا ہے، ہر صحیح کشتی کو غصبا چھین کر، جو صحیح کشتی نظر آتی بادشاہ اس کو چھین لیا کرتا تھا۔ دیکھنا بہتر بابا، اور اگر کشتی کے اندر کوئی نقص ہوتا، کوئی تخت اس کا ٹوٹا ہوا ہوتا، کوئی جگہ ٹوٹی ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، میں نے اس لیے کشتی کا تختہ توڑا ہے، ظالم بادشاہ سے بچ جائے گی، کیل وغیرہ لگا کر اس کو ٹھیک کر لیں گے، میں نے تو ان کا فائدہ سوچا تھا، میں نے ان کا، بات سمجھ آ گئی، آگے چلو۔ وَأَمَّ الْغُلَامُ سب دوسری حکمت واقعہ ثانیہ، نوجوان کو کیوں مارا ہے؟ بہرحال نوجوان فکانا بواہ مؤمنین، تھے اس کے ماں باپ ایماندار، والدین اس کے ایماندار تھے، فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، ہم نے خطرہ محسوس کیا، حضرت خضر فرما رہے ہیں ہم نے خطرہ محسوس کیا، ان یرہقہما کہ عاجز کر دے وہ نوجوان ان دونوں کو، ماں باپ کو عاجز کر دے کس میں، طغیانا وکفرا سرکشی میں اور کفر میں، خطرہ یہ تھا اپنے والدین کو کفر پر مجبور نہ کر دے، والدین کا کیم بچانے کے لیے میں نے نوجوان کو مارا ہے، کیونکہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان قیمتی ہے۔ آگے ہونا ہے، چل ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، ابو بکر بھارت لا، ہم نے ارادہ کیا، لکھا ہے بابا یہ الہی اللہ کے حکم سے اس کو مار ڈالے, ہم نے ارادہ کیا یہ مر جائے. پھر فاردنا ربہما, بس ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے ان دونوں کو ان کا رب خیر من ہو, اس لڑکے سے بہتر, نوجوان سے بہتر, اللہ تبدیل کر دے کیا زکاتن عضو پاکیزگی کے دین کے لحاظ سے پاکیزہ, واقرب ارحما اور زیادہ قریب شفقت کے اعتبار سے, ماں باپ کے ساتھ زیادہ شفقت کرنے والا خیال کرنا. یہ دیکھنا میرے نمشارا, ہم نے ارادہ کیا کہ نوجوان کو مار ڈالا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو اولاد دے, لڑکا دے یا لڑکی دے جو پاکیزہ بھی زیادہ ہو اور والدین کے ساتھ شفقت کرنے والا بھی زیادہ ہو. یہ ارادہ تھا, ہم نے تو والدین کا ایمان بچایا ہے, والدین کا اس نے مار ڈالا. نمبر تین, وَأَمَّلْ جِدَار, اس میں بڑے بڑے راز ہیں, میں بھی حل کرتا ہوں, بہت ساری باتیں باقی سبھی ذرا مانا کر لوں. وَأَمَّلْ جِدَار, حکمت واقعی ہے سون, تیسرے واقعے کی حکمت, وَأَمَّلْ جِدَار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, برحال دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے, دو یتیم لڑکے تھے شہر کے اندر, فی المدینہ ان کی دیوار تھی, وکانت تحتہ کنز لہما, اور تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں لڑکوں کو, ان کو باپ سے میراث میں ملا تھا, اور جو متولی تھا وہ موقع پر نہیں تھا, لڑکے یتیم تھے, خزانہ موجود تھا دیوار کے نیچے, وکان ابوہما صالحا, زین حاضر کرنا مولانا, وکان ابوہما صالحا, ان دونوں لڑکوں کا ابا جو تھا صالحا نیک تھا, اب مر گیا نیک تھا, بچوں کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے دفن کر گیا, دیوار گرنے کے قریب ہو گئی, متولی موقع پر نہیں تھا, نگران موقع پر نہیں تھا, فارادہ ربوں کا یبلوا اشدہما, بس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو, ویستخرجا کنزہما, اور نکال لیں اپنے خزانے کو, دفن شدہ مال کو نکال لیں, تیرے رب کا ارادہ یہ تھا, اگر پہلے دیوار گر پڑتی خزانہ غائب ہو جاتا, جو بستی والے مسلموں کو بھی نہیں دیتے, بچوں کا خزانہ کیسے چھوڑتے, اللہ کا ارادہ تھا بڑے ہو جائیں پھر دیوار گرے تو خزانہ سنبھال لیں, رحمتاً من ربک, یہ میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے, سبحان اللہ. اور شبے کا جواب, یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں میری طاقت نہیں ہے, وما فعلت امری, نہیں کیا میں نے یہ کام اپنے اختیار سے, ساری باتیں جو تین ہیں, کشتی کا تختہ توڑنا, اس لڑکے کو مارنا, نوجوان کو دیوار کو جوڑنا, یہ کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے, وما فعلت امری, نہیں کیے میں نے وہ کام اپنے اختیار سے, بل فعلت امر ربی, رب کے حکم سے میں نے کیے ہیں, صبر, یہ صحیح مطلب ہے اس کا کہ نہیں طاقت رکھی آپ نے اس کے اوپر صبر کرنے. اب مولانا خیال, سورت الکہف کا دعویٰ کیا ہے, الہ صرف کون ہے؟ اچھا, اصحاب کہف الہ تھے کیوں؟ عالم الغیب نہیں تھے, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا ہم کتنی دیر سوئے رہے, اور جس کو اپنے سونے کا پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, جو عالم الغیب نہ ہو وہ الہ. سورت کے آخر میں فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. نمبر دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انشاءاللہ میں نے نہیں کہا 15 دن تک وہی نہیں آئے گی, کل کا پتہ آپ کو, جب آپ عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں, الہ بھی صرف کون ہے؟ نمبر تین, موسیٰ علیہ السلام تو عالم الغیب تھے, فرمایا وہ بھی عالم الغیب نہیں تھے, کیونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو خاموش رہتے, یہ باتیں کرنے کی ضرورت, جب عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں, الہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا, پھر یہ بھی درمیان میں چھوٹی سی بات آ گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ تو ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں نا, آخر کشتی کا تختہ توڑا, نوجوان کو مارا, دیوار کو جوڑا, اپنی مرضی سے کام کرتے تھے نا, طاقتوں والے تھے, فرمایا نہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں, وما فعلت عن, اپنے اختیار سے میں نے یہ کام نہیں کی, اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے کیے ہیں. اب ذرا خیال کرو چند ضرور ضروری باتیں ہم نے کر لی پچھلا سفا، یہ دیکھو نا ہم سبین دو بکانت لے مسافین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، کیا لفظ ہے پڑھو تو، فاردت ان اعیبها میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیب والا بناؤں۔ حضرت کے سے بتا سکتے ہیں آپ حضرت علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کس کے حکم سے توڑا تھا؟ اپنی مرضی سے، حکم اللہ کا تھا، لیکن چونکہ کشتی کا تختہ توڑنا عیب ہے تو عیب کی نسبت حضرت علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے، اس کو کہتے ہیں ادب۔ حالانکہ حکم اللہ کا تھا لیکن نسبت اللہ کی طرف، چونکہ آگے عیب تھا نا، عیب کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ آگے دیکھو یہاں تو عرب تو نہیں با، آگے کیا ہے فاردنا ان یبدلہما ربہما، فاردنا دیکھ رہے ہو، اب نوجوان کو قتل کرنا اور اس کے بدلے میں نئی اولاد دینا، اس میں دو پہلو ہیں، اس کے اندر کتنے پہلو ہیں؟ ایک نقصان والا پہلو ہے، ایک فائدے والا پہلو ہے، اس لیے حضرت علیہ السلام نے یہاں پر متکلم کا صیغہ بولا ہے جمع کا، تاکہ دونوں کا اشارہ ہو جائے۔ اور آگے دیکھو اگلے سمے پر فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، فَأَرَادَ یہاں صرف رب کی طرف نسبت ہے، کیونکہ لڑکوں کی اس گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کرنا، بچانا، ان کے خزانے کی حفاظت، یہ تیری خیر ہی خیر تھی، تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، ورنہ حکم تینوں میں اللہ کا تھا۔ ایک اور چھوٹی سی بات، وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لڑکے یتیم تھے، خزانہ چھپا ہوا تھا دیوار کے نیچے، کان ابو ہما سالیا، ان دونوں کا والد نیک تھا، والد نیک تھا، دیکھیں لڑکوں کا والد کون تھا؟ لڑکوں کا والد، تو والد کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ملا کہ نہ ملا؟ سوچو، والد نیک تھا، والد کی نیکی کا فائدہ لڑکوں کو ملا کہ نہ ملا؟ کہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام سے دیوار بنوائی، مولانا قرآن نے اشارہ کر دیا ایک کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو مل سکتا ہے، ایک کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو، سمجھو تو صحیح، ایک کی نیکی کا دوسرے کو، نیک والد کا فائدہ اولاد کو مل رہا ہے، سمجھے کہ نہ سمجھے، اسی کا نام ہے انسان سوال۔ آگے آؤ، ایک اور چھوٹی سی بات ہم نے کر لی ہے، نیچے نہ دیکھنا مہربانی آپ احباب کی، بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں؟ سوال کیا ہے؟ سوال دو جواب عرض کروں، سوال کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ کون ہیں؟ دلیل، کوئی آپ سے پوچھے تم کہتے ہو حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو پہلی پہلی دلیل یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی۔ کون تھے؟ نبی۔ نبی تو سیکھ سکتا ہے، پیغمبر ولی سے نہیں سیکھ سکتا، نبی نبی وہ بھی پیغمبر، ہو بھی پیغمبر، اور ولایت تو بہت نیچے کا درجہ ہے۔ انما اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین اور ولایت تو چوتھا درجہ ہے، وہ تو بہت نیچے ہے، پیغمبر پیغمبر سے سیکھ سکتا ہے، پیغمبر ولی کے پاس سیکھنے جائے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل میں نے حوالہ بھی آپ کو دکھایا تھا، ذرا دیکھیے، فواجد عبدنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہاں ہے؟ ذرا تلاش کرو، مولانا تلاش تو کرو، آیت نمبر 65 دیکھو، فواجد عبدا من عبادنا، فواجد مل گیا کہ نہیں ملا؟ فواجد اور نہیں ملا والا، فواجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے ایک بندے کو پایا جو ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ صبح میں نے سورۃ ہود کے حوالے پیش کیے تھے کہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل ذہن حاضر کرنا، جو ولی کا الہام ہوتا ہے، دیکھنا دیکھنا ذرا جملہ، ولی کا جو الہام ہوتا ہے، الہام اللہ ولی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، ولی کا جو الہام ہے یہ یقینی نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا، اپنے الہام کی بنیاد پر کوئی ولی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو قتل ہاں، جو اللہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے یہ پکی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، اس بال برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، پیغمبر وحی کی بنا پر کسی کو قتل کر سکتا ہے، ولی الہام کی بنا پر کسی کو قتل، یہ قتل کا واقعہ بتا رہا ہے کہ علیہ السلام ولی نہیں تھے، نبی تھے، ایک دلیل کیا تھی نبی نبی سے سیکھنے جائے، دوسری دلیل کیا تھی رحمت کا میل لینا، تیسری دلیل قتل والا واقعہ یہ دلیل ہے، خضر علیہ السلام نبی سے پیغمبر وحی کی بنا پر کسی کو تو قتل کر سکتا ہے، کیونکہ وحی قطعی ہوتی ہے، اس میں بار برابر بھی شک، بات سمجھ آ گئی، یہ بات ہم نے مکمل کر دی۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھنا میری طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں افضل کون ہے؟ دوسری بات کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں افضل کون ہے، شان کس کی زیادہ ہے؟ تو یاد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، کس کا علم تھا، اور ایمان آخرت کا دار و مدار شریعت کے علم پر ہے نا، اگر کسی انسان کو یہ عمارت بنانے کا طریقہ نہیں آتا، اس پر آخرت کا دار و مدار، ایک آدمی مجھے ڈریونگ نہیں آتی، 10-12 سال ہو گئے گاڑی رکھ کے نہیں چلا سکتا، اب اس پر آخرت کا کوئی دار و مدار نہیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں معلومات، ان پر آخرت کا دار و مدار، کہ آخرت میں بندہ بچ جائے نہ بچے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو شریعت کا علم ہے اس پر آخرت کا دار و مدار ہے، اس پر آخرت کا دار و مدار، ایک بندے کو کلمہ ہی نہیں آتا، اب یہ شریعت کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، ایک بندے کو کلمے کا معنی ہی نہیں آتا، ایک بندے کو نماز روزے کا ہی پتہ نہیں ہے، ایک بندے کو شریعت کا ہی پتہ نہیں ہے، تو یہ جو شریعت کا علم ہے اس پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا، شریعت تھا، کون سا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی علم تھا، کیا مطلب، اب جتنے کام کیے، کشتی کا تختہ توڑنا، لڑکے نوجوان کو مار ڈالنا، دیوار کو جوڑنا، یہ دنیاوی کام ہے، یہ کیا ہے، دنیاوی کام ہے، مثلا بارش ہونی ہے، طوفان آنا ہے، زلزلہ آنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس علم کو کہتے ہیں تکوینیات کا علم، کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوین تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، اور دنیا والے علم سے دین والا علم افضل ہے، جس کے پاس افضل علم تھا پیغمبر بھی وہی افضل ہے، بات سمجھا گئی۔ تیسری بات، خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، تیسری بات کیا ہے، خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ، تیسرا پارا کھولو، سورۃ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ستانوے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، حوالہ مل گیا، کیا بات کر رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں گے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب لیا اللہ کریم نے وعدہ تمام نبیوں سے، تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، البتہ جو دوں میں تم کو کوئی کتاب و حکمت، میں اللہ تم کو کتاب و حکمت سے نواز دوں، کتاب و حکمت سے مالا مال کر دوں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس عظمت والا رسول، آخری پیغمبر، تمہیں کتاب مل جائے، سنت مل جائے، آخری رسول آ جائے، مصدق کل ما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے میرے نبیوں، لتؤمنن بہ، ضرور تم ایمان لے آنا اس پیغمبر کے ساتھ، سن رہے، تم نے ایمان لانا ہے اس پیغمبر آخری کے ساتھ، وانا تنصر اللہ، اور اس کی امداد بھی کرنی ہے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، اقرار تم، کیا تم نے اقرار کیا، اقرار کرتے ہو میرے آخری پیغمبر کی نصرت کرو گے، ایمان لاؤ گے؟ اور لے لیا تم نے اس کے اوپر میرا پکا وعدہ، وعدہ پکا ہے کہ نہیں ہے، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا فاشهدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب آپ ذرا خیال، سارے انبیاء نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر ہماری زندگی میں آخری پیغمبر آ گیا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور نمبر دو اس کی امداد بھی کریں گے۔ سب نے وعدہ کیا کہ نہ کیا؟ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ سوال کیا، بدر کے موقع پر جب صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، جس میں صبح عرض کیا تھا صحابہ پریشان تھے، اللہ نے سنایا تھا پریشانی دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر وغیرہ، اسلحہ کم تھا، تعداد کم تھی، بہتری زمین حصے میں تھی، پریشانی کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی، امتحان کیا، کہتے ہیں اتنے ہاتھ آپ نے اونچے کیے، چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ اب مشکل وقت تھا، اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بدر کے میدان میں آپ کا امداد کیوں نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، جب قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، کلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھیں گے، آپ کے دین کی امداد بھی کریں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے کیوں نہیں آئے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں تمام انبیاء دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، تو نبی پاک پر ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اب دیکھنا، روئے زمین پر اجاز، روئے زمین پر جتنے بھی موجود ہیں اب افراد، روئے زمین پر آج جتنے بھی افراد موجود ہیں، سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سو سال کے بعد، سمجھو تو صحیح، سو سال کے بعد کیا مطلب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جتنے بندے تھے سو سال کے بعد وہ لڑ رہے، ان کے بیٹے آ گئے، پوتے آ گئے، پر وہ لڑ رہے، وہ اگر حضرت خضر علیہ السلام، آپ نے جب یہ حدیث بات بیان فرمائی، اگر خضر علیہ السلام اس وقت تک زندہ تھے تو اس حدیث کی روح سے فوت ہو چکے ہیں، اس حدیث کی روح سے فوت ہو چکے ہیں۔ خیال کرنا، ایک بات آپ کو کیا سمجھائی، حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے کہ ولی تھے؟ کون تھے؟ نبی تھے۔ اور ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت موسی علیہ السلام۔ اور نمبر تین، حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ ایک اور سورۃ انبیاء صفحہ 12، علامہ ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ آیت نمبر 34 دیکھو، یہ 483 صفحہ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن تبهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت خضر علیہ السلام کی وفات کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الخلد ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ نے کسی بشر کی نہیں بنائی، آپ آئیں اگر آپ فوت ہو جائیں میرے پیغمبر، فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، نہیں نہیں، آپ نے بھی چلے جانا ہے تو انہیں بھی چلے جانا ہے، آپ سے پہلے اللہ نے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت حضرت خضر کی موت کی دلیل ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام مستثنا ہے، ان کا ذکر صاف آ چکا ہے حدیث میں، یہ تین باتیں آپ نے سمجھ لی، باقی سبق صبح انشاء اللہ۔ کیا کرنا مرنا خیال، ماما اسمیر بہو، 2 منٹ بہو، 9 منٹ سامان اسمیر بہو، دیکھنا میری طرف، یہ کشتی والا واقعہ آگے ظالم بادشاہ تھا۔ دیکھنا میرا ہونا، نمبر دو اس نوجوان کو قتل کرنا، اور نمبر تین مفت دیوار بنانا۔ کام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تنقید کی، اعتراف کیا، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کی طرف دیکھتے تو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اور یہ بات پر دیکھو تو نیچے نہیں لکھا ہوا مولانا، کیسے کشتی جا رہی ہے، آگے ظالم بادشاہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی دور گزرا تھا جب سنگو میں جا رہے تھے، آگے ظالم بادشاہ فرعون بیٹھا ہوا تھا، اگر وہاں اللہ نے بچایا تھا تو اب بھی اللہ بچا سکتا تھا۔ ایک بات سمجھ آئی، نمبر دو، اگر حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو قتل تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا۔ اگر اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھتے تو اعتراض کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اچھا، مختبر خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی، بکریوں کو مفت پانی پلایا تھا، خود اگر مفت پانی پلایا تھا، مزدوری نہیں مانگی تھی۔ اگر حضرت خضر نے مفت کام کیا ہے تو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اپنی زندگی کی طرف دیکھتے تو اعتراض کرنے کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر، اگر میں آمنا کلال ہوتا تو چپ کر کے رہتا، پتہ نہیں کتنے کتنے راز ہمیں معلوم ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، میں آمنا کلال ہوتا تو چپ رہتا۔ ایک اور چھوٹی سی بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر جا رہے تھے، ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں چونچ ماری اور پانی پیا، اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، خیال، حضرت نے فرمایا، آپ کا اور میرا علم، آپ کا اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے بھی نہیں ہے جیسے سمندر میں سے چڑیا نے پانی کا خطرہ پیا ہے، کہاں ہم اور کہاں علم الہی۔ چلو جی۔